بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب التوحيد، قال باب ما جاء في التنجيم. كتاب التوحيد كي كتاب التوحيد باريك سلي، والتوحيد كي عبارة إيجا بردتي توحيد ربنا كريك عليهم برسان ربنا سبحانه وتعالى رسل جسق جاب التوحيد كي عدل سنوغنا كوالي. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. جميع رسل ربنا كوالي جسق جاب التوحيد كي عدل سنوغنا مهم ما ونتغنى التوحيد كي ربنا كريك كوالي مسألة كي رسل جسق متفك. فرأيتو نوافل دو وصلوات أغطو كي تغيير من نمنا كده، لكن توحيد كي رسول سكو وظيفة غوغا مهمة وكا سكو ناكوي كي عشان ربنا سبحانه وتعالى إبارة درغرة توحيد تكري غالي غايو غنى إر زنوك ناو درغرة شرك تكري غايو غنى أبدو ينسو وكانا توحيد كي آي نون شرك رنك تكري كيلا شرك جريمة غنى را جريمة إيغا سكو دار سنسو كانا شرك دارا ودارا كتر بارين شرك جريمة خطر غنى قور ناو غنى إرور قور غيرو غنى كلا قور أكول غنى برسان ربنا سبحانه وتعالى جريمة كوي أوكي ده كتير سامي غير شرك أوكي ده كتير سامي غوغل شرك أوكي ده كتير نني سامي غوس غافر يا كي غوس جيت وني أغنى يا كي غوس زامبا غوغا ربنا غافر يا كي غوس كي نور عدل دي أو شرك يا كتير دي شرك ربنا سبحانه وتعالى غافر يا غوغل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني ربنا سبحانه وتعالى كي هو الشرك كده كتيجيني غافرين على كيلوس سامعا سامينوس جيرا كايلوس، لكن زمبا هو الشرك تدندو كويه سامعه ما را كويه سامعه كي نكيجيني كارا أدر كولو كي جريمة إيرو كده على كويه سوكو أدر كو دون زالك كي نكبي ما را الشرك تد كويه كي نكيجيني ما را مناي بير جريمة إيجا سوكو نسو شرك أنتت كي نكبي شركي أول جنگا شركي آرائي ناسو شركي أدر ركودر كوي او كوي يهي كي دكي تنگني او جريم كوي يهي كي دكي تنگني مساما آئي دكي آجري او كوي يهي كي دكي تنگني شركي كي دكي تنگ سامي غوي كيرا ربنا سبحانه وتعالى رو شركي ظلم درگرا ظلم اقوري جنگ بر كتاب كي اوغوي اوغوي مثل تي حرام نكرنگنن كي ظلم مني ظلم كي معنى اواتي كسل يارو نفسا غوي ظلم كي اواتي تبلا كسل يارو نفسا كي غوي ظلم كي نون نر ظلم كي جنة غارده كرا قدرة جيه غارده كرا نفسا كي نوغي جيه غارده كرا ادن را جنة غارده دونه كرا اقوائر دينه كرا جنة غارده كرا ادن جيه غارده كرا هير نوسن نغا نفسا غنو ظلم كي ظالم مي نفسا غو ظلم كي ne nafsa wa zulme ne yakiro ne jirtiri nafsa wa garde akwa girte ro garde gere kodre re je garde gi tebe re kiro ne jirtiri inesu te berdo kirne sabab to nafsa wa jirtiri sanu nafsa wa zulme ne rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an kari inna shirka la zulmun azim shirki zulm genera zulm min nararo zulm ekuri zulm azim me kera ربنا سبحانه وتعالى شرك كوغلر اوغي او شرك ركتا ينيني دانا امبي او ار سيري او كرا شرك كدي اور امبي سيري دو اينيا عمل صالح او كيرن صالح كيرنغا سكا كارغا ار دي ني كيرنغا عبادا قواني كيرنغا انا ربنا اوجر كده نك كيرو كته شرك تو كتا ينيني شرك جريمه كا اكي كيرا امبي او ار عمل صالح كيرن دو اوغي خطه يعني mana ina erde kerna ero ara da kutte rabbana quran karina gni laina ashrakta la yahbatan amaluka ushil dunige tayinene amal salagno dana ara dene do dana ojur ayna nire ara ido kutte ri kutte mana mana ojur daftar ge kwar kasu dena nido e dara dena ayna nire shirkir nige tay shirki jerime nawina su berjeina su uran sokoy yesa yara ini awak jarde aku, biar dia kiri tisok kau kiri ni kiri, wal wal kau rakwa ini. Ira tarwa begini, ini kau begini, tiada ye kau begini. Mereka beri lidah ini saja, syirik badan. Syirik berjiri mian nawa ini asal. Hasanat rok berasalno, berjaya kau jangan hasanah sari. Hasanah nak kau, ojor nak kau, ane berai dino. Una syirik tu, ane kita ini danar ojor tenaga. Berjaya saya dera. Iremia kuai dari negeri. Kira dia dia orang tauhidiro, tauhid kibar Hasana akuai, Hasana akuli, Hasana nurki di nasu. Uai nih tauhid kis safir seyi ni gini nih, zunub koi je, nuru agar harga gini nge, zamba koi je je koi siapa nge, zamba nak kuai itu nanti. Izan syirki, jadi mana awi arab berharga. Kisah Nabi Rabbana Subhanahu Wa Taala over syirik lagi. Jair sahuri mana jair neki sahuri. Innahu ma yushrik billah, fakad haramu Allahu alaihi aljannah. O syirik tu kata lagi, begi gua jair ni Rabbana haram esyari. Udana salando, u ardanga biara sakaga karendo, u amala sale sakodiloro, u ernau diloro koye, kabau gadilo guru gaya ro tinega tinenoro. U umragati ya hikati endo kesa kokke de gagi shirtu e ka tanje ya grago yini rabbana subhanahu wa taala o shirtu ka tay innahum yushrik billah faqad harrama allah alayhi aljanna una shirtu ne tayine jannen begino harame tayine na sala nanri saka kan nanri ardan binanri umrar june hettu june nanri erde sakko de nanri ena kabaw gadino ena kwaga kasano ena tiga tinino ena haram gasano na tunano ojuri amala salegi ala tundu kor abu ineso e janne ore nanri lakin shirtu ga nege tayir nege narena uku ina shirtu nege tayge na janne ora sorne alas rabbana subhanahu wa taala nene ye yagna go ineso oki janne kirar kiyeslo amal guna sala dana dindoro tia ar shirkir jet wala ke sala tok sala ko izan jerima shirki te jerima berde akriyo kada tauhid ki hasana berde akriyo taib kitab tauhid ki ber shirki er or kirona shirtir ko lega or kirona shirtu tiliga og notte na shirtu ne draiga te denin shirkiga ti inin shirkiga ti shirk Tunne roriga garden roriga sokko bodo be ini sele ne kiege asan gardega sokko egani ne dega yere shirk de ne dega yere yani hasana no hafsina wa tauhid ka yone bene abodo ne ngene ne on na jay ne neso baba shirk bodo e kasal kitab barta ne ne bab ma ja fit tanjim tanjim gi da tanjim gi mbana nujummi nujunga dai marre odo marga shirk dai la kawi marga to wo berige kana e ga dero lisa lakin ogoi koyge gebile koni marre gerini marga regine re ber marga mar dar senega mar dar kega mar gene gene bar mar no gene re mar gere te ko ni hasre ke gene or buri mar gere te ko ni hasre ke gene or buri ki ti or buri ki ma bersatu ilm al ghaibi te ki ilm al ghaibi ti ilm al ghaib ki rabbana subhanahu wa taala ilm al ghaib ki aina qorte gene quran kare ne gene قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. سماوات تو إيجا ملائكة. أرض إيجا إنسان دو جنون دو. نقوائل ملائكة كانوا. كلا يوم القيامة نوير قوين إيجا. حبار كيري نوير. ربنا برناك قور كي إيجا. علم الغيب كي علم إيروكي خاص. ملائكة كورينوس. نبير كودونوس رسول كودونوس اولياء كودونوس علماء كودونوس jurun do kudos, setan do kudos, insan do kudos. Ki ilm iro ke khas kinara, iro bernak kore gani, o bhe gani. Arabana bernak kore teke ege gini, ona ilm al-ghaib ni da ilm al-ghaib bersatu da. Kule da hasil kairi, ebe genulai hasil kairi, ebe ara da hasil kairi. Eme kegre tiligra goydalin terro sorrin da hasil kairi, uchia tuyi gini, jiegir, iro kuruguru. Dai hasil kari. Ogan. Ilm al-ghaib ni tikana hasil kari nogi. Nonnar hasil kari. Dai hasil kari ge. Iroto gane oje agano naso. Tiki shungi. Rabbana o uro. O kone. Kebigi darbada kiro. Tikul hasil kari ro. Ebe agar hasil kari ro. Ebe arar hasil kari ro. Begay or boda kiro. Margara ilim ilman nujumi ni awdara gene gene gene a marno gene da ebe gitiki hasil kali tikin dane hasil kali gene ki mamno shire bi eule berke da wati ka hasil kali gene diga sato ge o da sui o kone mar berdo boy gene tene kirne gene ne ke berdo kirne do Satu de mana koge? Embeu berdo kerana dah satu ge, ukuniga ere maratulat siade, ukuniga ere garve siade, ukuniga ere miri siade, ukuniga ere nau siade, ukuniga kugu siade, ukuniga ere salamagne, ukuniga akal wairuye, ukuniga tegoregne, ukuniga teganine, margara nogne re, margar kerana ini. Okay. Mana Rabbana Subhanahu wa Ta'ala embege tebe marro kiki tadbir buyi kawon ge kege samawatu ardu mulk Rabbana kirene so tadbir ga ha barma gori u marga ga berga kida tine dire irisio selene ga sio sele garbe selene ga garbe sele doningene ne berga iru ne te yundu oki aqida go ga begi dini go ga begi faham go ga ne islam da shirk do awdere islam da sori on bi rait nen ga haraka boy marke gara aw surure ogot ko ka sorere haraka gure e kay gure obdara nogenere ti hasle jagne ne ti begi sababini kana ti ga hasle ke nor hasle ke ri nuru Ber suara itu yang hasil kaya ni, balik mar, gue kus ke doain do, kerak korkin ni kan? Tuh ni arah ya, ni tapi ya, ni den ke dia, ni mula juicy kan? Tuh nado ada kan? Tuh nado beitar ni kan? Tuh nado ada kini ni kan? Ini so, mati hasil kaya ni balik ulo kini kini do, dan arah begini kan? Kini kaya ni sebab bodoh ini. Lala kiga halat, tanah kiga ge, jaiso. Niasan marga makhluk Rabbana Subhanahu wa Ta'ala ki irul khalqine qala al-Bukhari fi sahihihi qala Qatada khalaqa Allah hadhihi an-nujum li thalatha zinatan lis-samaa rujuman lish-shayatin alamatan yuhtada biha فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به سيد البخاري كريغرو مارغة أمبي ويسان ورمنا خلقين واحد كي زينة للسماء سماء للسماء سماء بل إيرا توقي سماء الدنيا كي dunia rawan ada heening no begitu orang ini ke kisah mah dunia ini sama ada destek ini destek ada ikir dia berarti lo begitu aja kisah lo berelah toki sama ad dunia ke dunia hamge ki zaini ke nara Rabbana Subhanahu wa Ta'ala kawara sedara marki bay orang kerana ini ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح زينا خبر اسندي سما الدنيا كي مار بدر مصابيح مصباح نيجي امبول بدر خبر اسندي امبول كداي مار اوكي غنا جيغايا قرا غاينو haraka yakore ga yo wardo o kusrere eri nada ka ke be yo burdu ga yenu abada ubu on ere gene bi sal bi sanga ngene no gene ngene bi toro gene no gene ngene ni sama ge er mare ge kabrai zayanna kabra sande ki embegu ni itnen ge رجوما للشياطين شياطين كي شيطان براسن شيطان الانس غايه شيطان الجن غايه شيطان الانس كي شيطان غنرا بني ادم امبيكو غاتدو غا حركا غا سكو شيطان كي لكن بر بني ادم برتو كي دبار سما غي سيلونسو بر ارجيميتل بر ايشغرا اينا كيتيو شيطان الجن كي برا امو غي اوكي ملائكه بري كسالي بيغيره كي ملائكه بري كسالي راتا كي مدر ملائكه نيان بري كسالي ملائكه نيان بري كسالي ربنا وجا داي عمرغني بين كي كوسكي دوبا سيوغني وجا ربنا داي عمرغني كي كوسكي تي كوسكي داوغني كي ربنا وجا داي عمرغني ملائكه امرينا جابا تي كوسكي كي كوسكي دايوغني كي ربنا وجا عمر داي كارالي عمر كنغنا كي ملائكه دارو بارك سالي بيرا ملائكه بارك سالي دوي ملائكه بارك سالي كمانن دنا اياكي كمانيرو و اسلام كي تيغي كياري ربنا سبحانه وتعالى مارك كوني ريوم كي سيرا بير نوتيني بير ايشغرا ني انغا نيت ني بيغير كوري Tau-tau bikir korea. Nir nasu. Ber. Oh, ner teitin. Nini bikir korea. Ini sama-sama. Sama lagi. Ayah gini nih. Malaikar bari gue. Kesak di dalam nakotnya keme-keme gini nih. Mena begila ilar boli woi kigina ki toga woi kigina ki woi kigina ki kine tadula tokke ila tokke korna boli kana ake bargi tebel nuga tebeli iri kana iring wasri ke nuga ge rujum shak adi nujum ya arajime ni nujum ke u arajime ni ni ni ber nujum ngira ake ge harge ge nanuri ber minnu mana ta sagri ishidan da sagri harge na kinigir barin ke diga kore shida na sare na rike diga ta karte me mara go wonjesti kiya wasre ga se ke go istiraq as-sam'i bab a barike men do rabbana subhanahu wa ta'ala nujum bu shitar ka rajmene ke ure so ke ro ko ta ke ra kamen te u a kamen da ligi ngene ne ke de bara kre ga ga harge ga na no era ta se ga diga shida na sare abra na mar rawaitu kayte ko ko le ne so malumat berdo ildo bigi u danje na khatar gene ge ke a malakar ke bari ke sare ke dana tebe do ke te minute izan mar ge ko ne embe u dai rujuma lil shayatin ran ke ne gini waja'alnaha rujuma lil shayatin gini embe u we go ge embe mar ki we go ge alamatun yuhtada biha gri alamat yuhtada biha gi mar o egani ge u iri gini sirar o yat mando ke ini gener ke u kune garde sio o garde sokuri o gene dali ber mar na ona ke ini sirar mar ge mana mar kuski ge sini ini ni ke kuski gerne rori o marge dibele ya gane ga mardo gane he na arjuni ya gane ga mardo gane obero askoroy ta gane ga mardo gane he none gage marne mano amogor tangare niga ma engigir tangare niga ko yir tangare niga era tutte quando yir da yere niga ne bodo arama serare kain ki alamat kinege asan ere genege bagere ga kadalu ere genege bagere ga kadalu ha ga kadalu on ere ko ba yere ne bagere no na kaire ha no na kaire alama ere ki no na kaine abdoni lakini u yirin gine ere gene gene ne garde hirisni ya garde hiriski gai sine ne logne ne ella marre no ne marge alama gene re or no gene kaine gine قران كارينا غني وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر اوغو بحر غريغا بحر كاري ها غاين بغري غاين بحر كاري كاب بغري غايو غارد غايو اوغو مركب كديرا بحر غير كوريغا بحر اريغ نره اري هي اوغاي نابيت وان تيجايو بحر كاري غارديو hayo begdiyo ye kayna ni itija maya ne juna ni nda do na kayni marto wanti je zulumat al bar zulumat al bahr iremiya ne ngere isagar ne diga age hayos ureyos begdiyos iremiya gane gine ni marno be kay bigi bahar dudene gage marge no bere murka kuno sube marge no be hidaye ndere gardi ege bo do gardi semere kayni izan marge embe watte kedi zinatal lis sama rujuma lis shayatin alamat yuhtada biha weke embe gu o istigo kedi ne kini ni kwara kwake kase istigo ge dai dar senere embene kirniga irisioni embene kirniga irigarbene embene kirniga kuguini embene kirniga irik mirini to wanani mar dar sene erkini akura sonori to gona ganin kuguini o mara gare ga tibe kasari ki mar ga embera ki seher remenege mar embera وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه بر مرجع وكن ارنك ساندو ساوري قمر رجع نديجي ارتي ارتي كبايمي انا منزل اجي امه نكري يعني شكل جيان الكلام uniga minnar kadae uniga akure kadae uniga manad dera aror kadae uniga ogot akhir na kausra uniga minni wor kausra ogot mena manzila ki gore kire marga urte igage oge dere egen neso ogot koy geki ga ki ogot meliki ga ki ogot koy dabo ki ga ki ogot tarba ki ga ki kaya gane gine ne asan ke oto we go ya isirene ga o begre go igirene ga o begre ke urene ga o go ugut mesel yani sundur an gire ga te ke sando o hisaba sando bara sando e gane mushkila kedi ne asan ilm al ghaib to be ila ga kedi tayib o go yani urte gire no gane ko bai ka irene ga sara o go ti o go irogra no gane saurene ga mungkin ugut kuskin sala ugut tigin elini ga margare na ugut kuskin salatan subo ugut ke tigin elini ga salatan ishe ugut te no nene ga ugut sala ke ga mushkila kiri ne ashan el malghib to bi ila ga kiri amma haraka boy yani marge darsini ga marge turde ga marge derke ga marge araka usuri ga tadure ga usuri ga duriya gertini dirini ga bar sabab kusan tini hasle ka edini ga ki shire ugne wa an abi musa radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam thalatha la yadkhuluna aljanna مدمن خمر قاطع رحم مصدق بالسحر رواه احمد وابن حبان في صحيحه رسول عليه الصلاه والسلام او وتجن دربنوني او وتي جن دربنونا رسول عليه الصلاه والسلام لكين او وجن دربنوغا اوني مدمن خمر اوغنرا غرو ياري غرو بي مدمن خمر غنالي ماناو اونا باي كيارا كيبرورو دائما دو ياري مستمر دو ياري خمر كي برداي خمر كي تيغنرا عقل غي خمر سيري ناي واري سوار سوار سيري خمر وعقل غيرني خمر وكل ما جو خيرك نه منا بري تاغني تاغني سيري خمر ما خمر العقل وغطى خمر كي تعرفو بي خمر كي غورو نيغا اراغي نيغا غالا نيغا ساسه غوي تي يال نيغا هورونه نيغا سمني نيغا سيني نيغا اما كل اما بانديغر ari nege senaga sunni aga tur e gay horog na senaga sunni na nere sakran meti khamr khamr bararige te o agal gat te nere khamre selige ki khamr khamr ki rabbana subhanahu wa ta'ala quran kare te sinere harame انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه رجس نغدي نجس غاردي غو غان نجس برغان نجس امبي غو غان نجس من عمل الشيطان شيطان امبي و امبي شيطان كيسير بر ورالا كلا الشيطان ام بغرا توهريا كلا ار شيطان ام بغرا ار كدي بدارو كلا ام بغو الدين كي غاسلين تاسن مرون نجس مرون نجس كي او اوغ كي آلغ نيني نجس كي ار كدي بارتار ار غور قدراي اوغر كي آلغ كي سلاك دي نينا كي ديو agal go kamel do wajj la la e men na yagel nesu dana e guru e do nesu e bari ga sokoto gise sakare ga sakare gine do se sakare gi di tunya ber sakare ina e sakare gine di ina ki shirka kera galaki soko ki alega gi sakare e sakare gine di ina ki kera go ino ne keruni gi e sakare gine do ne sawo gane sura no war kodra ye e sakare gane la woni do to u sakare gane no nay to do berkira go ino na keruni rigiru e sakare gane la woni dise sawo se la sura no go sawo nor siere ye kana sakare gane la woni dise ber sakare gane no ne unu yi sakare gane ber ber onguru ke ki alin sakare gane bas lakin ganda ki sauno ber sakari gi ganda gi kala sauno o guru ki ari ki shitaram be sire kala sir sire guru mi abo gana sharir ki u o guru ki arare guru ki are ge sabab to tene hasle ke sarani ber samba wata be jirima wata be o guru ki are o kre na guru ya na le mushkila tena o guru bi sando na dene naso na jiri meten o kaino na o guru ya re o kiniro o guru ya re o kiniga o guru ya re o krega o guru ya re o mal juweli ga o be je ka re ga bidar wala tek me jiri met ta wo yo guru ya na o gane ide te ki ara ke te o be je ka re e sakare gane de la sakare o zurina so mushkila kiryo خلاص كاينو نا لڑائی طيب كنا يجنن او سكرينا باو وات لگين انت لاكو كتري سلين سكرينا رتي باو وات لگين باو وات دركري تلگ تلاكو كتري دانا ارتي بيجي كرينا يانا وغنا كو كيا تلگين نيني kattari guruki eme dana o ya nu ke bara eme o aburi e kina dar bare re ko gar ke sina usagne maltinar ke sina usagne gar kara tala ya ke guruki be te ne ga kwaire gine mena ere ga swar swar ne sei duse ga kwari ne sinye ni gine Regardo, ne sei rogne. Ti casa qua. Campagne, gruki, ines. Bomberna ugui. Hisba, shetan, irne, se ulen, ginini. Shetan, danaga, hisipogi. Erdane, kerna, o, belimene, sagto, serbervenu. Narjana, non te rebella, da regina, shetan, da sinuru. Eres war, swarne, se li togo, du se signini, togo, nan, e togo, acquai, carrefour. O ega, soccoi, togo, nan, nirda, sineni, togo, nan, genere. Berga ikip ka kide Carrefour ga kide guru bersatu ga o koner ko beye ti guru gir kisine kayne gaga ti areg na guru yaren garne gaga sokko ora kor fektir gidi ko beye ga na june e usag to neure or bardalane na do nene ta duitine kajen lakin guru ki rasul alayhi salatu wassalam guru ki o kyaare genene uyarer negene janne seuro reki janne seuro ki kela shirk o kide naini hayende seuro aro wala uni seuri azapta dun seuro uom tauhid ki digene ne shirk ki dogene ne janne seuri re guru gi azap ki tabelere azab taksel ne udreti jeneso yom al khiyama ber ko bayna koy da ngay robati gun ga 50 alif senar ne ko bayna koy da bay da ngay ko bayna koy ti gun ga yom an kana miqdaruhu 50 alf sana ko bay genere gadar rogoge 50 alif sana yene ko bayna ko ge 50 alif sana inde u urter ne dan ne kam no sen na sa to duniya ge kam sen dan anri na sa to duniya ge kam sen ne 50 sen ne ga 60 70 be gara ge ne roro boro kere ger na guru ya ne so dangai ge ne na jahannam ki ge ne re azab kinara iru arhama go yo kargi gada pogoro azab pori yigi bodor sabab na guru yani sabab tene guru nan guru bar daagiri guru gi daagiri shar do darar do to koni masra wa kim ko kidi ma okuni tanai kay ni tanai jarai gi tene ngene ni aragi gu yaindo sunduki gi yaindo aragi gu maga maraki gi yaindo to tara jarai ge dawa gine kadap guru ndar dawa sari guru rabbana subhanahu wa ta'ala ko ba harame sari shifa o kal dari nya kara ne rasul sallallahu alaihi wasallam her kiti ya rasul allah nya na ko ti nya yi mari o dawa ini ker juga su guru dawa gine ki kada guru haram me su juga rasul da ko di ge isin ta be gara nya hanu nya kara hanun ne kirane ge mahanna ziyadar ke dinaso nya ko ke dawa jo ne nesu nya no ile guru yini gini yewut ker gron yaro ile guru to onti yada bayno me do guru haram me ayno te yuna ko ko dina isen ne kigina ehe gana rasul ker keti guru isen ne gare ya rasul allah nya yi mare nesu dawa jo ger nesu guru to ne dawa ge ya kero ngaga ya rasul allah ke gana ko isen ne gine ga nya yi mare ya begina korage te ya rasul allah nya yi guru ke ge deno رسول صلى الله عليه وسلم نوغن دي سنك ني نراغي نكي انا ربنا كو با حرم نين دو عين دو كو با دو بركا كو غدا با كا دي سينا داري كريو غني تي نار غرني غري كو با ربنا الحرم سيري يعني كو با دو داوا كري كري ديكا بركا كري كري ديكا يرو كري كري كا دي سينا داري ودرا حرم سيري داري ناس تي حرام يا ربنا حرم سيري كي ارناو تو نير دي نكو اكيد انا سيانا برو كينو emasa ka ko ni kana aragi te bere o dawai ni re o aragi ke da dawai te na ko ga ban worni re so ko min khel ga arabana subhanahu wa ta'ala o khal ga ni o jar ko o mare aragi ke ke ga dawai ni na o aragi dar ko jore ke ke ga dari o aragi e ku re ga o aragi ke na ta sa ma na har ge ne kra na ke da ne ga o aragi ba o ra ka re ga o aragi o dar na ka re ga o aragi fashli se re kra hayadim e ga yo ga so kana ko se re ga ke so ko ga dari o aragi dawai gena kite embe go to are a par set na to seri nu na aragi yo ina aragi dawana wala guru ga dawara guru kite gadap to ware ke dar ti khar ke na kwa ke riksun min amal ash shaitan gena rabbana ridigi na ko ina arhama ke de dawa ke de shifa ke de erde ne ke de ali swar swar ne ke de to na ne ke de ne ke irogo o seri ga barika sare ke de eme arabiya gi nasara sheri nasara iriri arabiya kenega wil tourne kenega bi tourne kenega insase ga gazwale ga tourne ne gine ne de wi ne kay ne gine nasara arabiya berdo sel do nasara wadal kelip dai ko reere every beer do korda korda ke insase ke ka ke wil ke ka ke re ke ka tour dere arabiya kay sen den kayna kayna arabiya kayna nasaran tim berdo sere keki wintur keki bitur keki insastor kegene ne gidi emetu nasarate do shakte dos gandate dos teka ke wintur no wintur de ke insastor no insastor de ke gasvaltor no gasvaltor de ke bitur no bitur de de arbi kai sanetri eina o ganda kana de gasval ke ke bitur ge ina okrnio esas ke ter wil tur ge ina okrnio nasara agar bar ki don nat tu tu te bedara berdo te ki do ando bora de da kajal tri iro o siara guru ki be go o be gin dara re go torba o ge lala masala ga ke de faida ga ke de ganda ka de kor de guru tur de o do ya hona nasara ga ganda da lo iro ganda da linon ne nasara ga ganda da tri o ge irunga na dalegi nonde aragi gi dawa kini guru bi o dawa ini ere suar suar sari akwai sari ogi kinne sari tuga o tuga ngrepta kata ingu sari tuga burki ini iruga na dalegi tido tiga iru sari yo iru berdo tiga sari re tiki turbo ki turbo kai gini gini oja ne darbo nuwega ne o guru yari gender kada hadis rasul sallallahu alaihi wasallam iliri yomal qiyamani o guru yara ga kisa sinere o yer ke ba iri o ke kiri do ando o adordo o iriro o garati kausore do ando o guru yara ga kebe kiyare na bodo yar tinat al khabal legni usarat ahla nar qati'u rahmin o ki sela rahim go arago osrago ba rako ga dega kirara ke ga dega aunega aunos biega saunos edraga ke los kara ke dega kara gur shara ke nos fara ke dega fara gur shara ke nos oki qati'u rahim wa qati'u rahim ki jenne sewdo ni nihayar sewdo azab qati'u rahim ki azab ko ge tabere udra jane sewri uto fikiri sela rahim nege erin tigi din gina wajib pe rabbana kallafe tigina wa ati dal qurba haqqahu sela rahim gina ge haqqo ko ke gi naga naga ne zuri ga zuri ne gaga ga june ne ne une fara ga june abashire da ne hannaye ne kine gaga ya june azine er ma ona garga awne ne ne ga ne une kishiri oo raxiimi oo kiginayge sila raxiimi oo kiginaykee okay rabbana subhanahu wa ta'ala yawmal qiyamah arhamaa wa rawli wa sila raxiim kiginayke abuti oo ka abuti jamanare oo birikina oo gerdi boomiya kede kina abdawana kegada gerdi kaya ke kiya abdawana re beke usukuna biro do sari do beke usukuna gere biya fenater kuwele fenater gara o ogana re te kamera do kegada biya agar kida wana o kitigini kamera gara ya no gana iyo ona yigina o bari itara o bari ima te uturkuri gana nagana re bari bari ya kagai tara kana shari bagir mida sagunur bari bari ya kagai bari begiru tamana shirin sana tanu baale begiru ebiru kwa kada leke bire te kiri nur kaare rabana te ke ke seyine ne so te seyine so berko du ne nasara te legina re a nasara re ilim nasara ki do te bere ka nafsa gurta begina re ogu ga sala rahim ku sokko ke mana o bale o jwagna o mutaakhir gina re o ilim ba kiri nu faham ga kiri nu fahimin nu ne so ma amara khas ne kana re o karbe taamul le o ka rahim ku ki ne musaddiqun bis-sihr ge mana ogwe sahir do barke ga saige ene sahir ge mana o ilm al-ghaib ka sari ilm al-ghaib ki o ke ga saige ne ene ki rasul alayhi salatu wassalam iri ti wa ti o ke ga saige ne ne ka sabo ka manu idha dhukira al-qadar famsiku qadar ge dai oh kuni nani rabana ko bawo khalgi ni ya ndo eh to ko kuni ga shegir khalgi na to ko kuni ga sai to khalgi na kuni ga to ti isri tar ker bena kidi na to na agna to rabana subhanahu taala ki na ki to sayid ni ga ma ar ker bena to shegir ni ga ar ker bena ti ke qadar maqadir ilm rabana te qudo ya qudo ay bari ke sai na dai gar amara sala de nesu irujja o jur negiri sala ni nesu irujja ne negiri now the nisu now gonna na the nigga sabab to asibin dali to be nisu arabana gebele na nigiri arabana o go jama kere di shiere iru abi de na nigi u jar shigir kan bi na yini janna ki sauro u bar shigir kan bi da yanke ki di ki jama ga di eure yire di dilokra rasul alayhi salam i'malu fa kullu muyassar lima khuliq lahu nigi di ogo o ara arabana subhanahu wa ta'ala embe o bar roki ke sa shere ki ke na so ahala saada ni ngo embe ahala saada ki rabra ki sa shere ni ahala shaqawa ni ngo embe ahala shaqawa ga ki sa ri ini kinne na so na khair bab ke jo na shargra tu bi ne ni jan ina ju qadar bari or ka sa ri ne ne ka sabo kamano ila dhukra ashabi famsuku sahaba rasul ki sallallahu alaihi wasallam ki u or khair do zukre gina bari di ki er ki sahabi kin ne sahabi ga daraja gu ali gina ringo kamera sahabi ga daru khalifite ku gu isiare to sahabi ni na ki gini to ko na daru gu khiana ka osri to ko na gini er ne oni sahabi bari di kesali tan gini ne kamera a tino ni dari wa idha dhukira an-nujum famsiku mar bari to mar ko to na bar ne halwati to na ne to mar ne ar kay ne to ebe gi mar to na ne bu to man den ke ne ka ko sere ka sano el malghib bari ne so ka sano izan hal ke so ko bab el man ghaib ki bab ki rabana heera ki le ki be tok sere rabana e na ko ra ge ne ki ba gi ab ka inshallah dar sa sare ka sere